ce frumoasă ești în prag de iarnă. Minge disperat asupra ta, cerul peste tine se răstoarnă, țurțurii în plete vor suna. Hai să fim doi oameni de zăpadă, ridicați de brațe de copii, care-n fric și ger mai știu să creadă că se pot iubi, se pot iubi. Să ești în prag de vară, când miroșa mere ce se coc, cerul în ființa ta coboară, trupul meu din trupul tău ia foc. Noastre se cunună, focurile noastre se înțeleg. Suntem baza lumii împreună, suntem vara focului întreg. Ce frumoasă ești în prag de toamnă, ca o zi egală între nopți, când iubirea noastră te condamnă să ai soarta strugurilor copți. Ce frumoasă ești în primăvară, cea mai minunată între femei. Iezii pasnă frama ta ușoară, tu cu muguri bluza ți-o închei.